moje serce jest jak jest, daj mu jeść. Wiesz już teraz jak to jest, moje serce jest jak pies, daj mu jeść natychmiast, daj mu jeść. Patrzę za siebie, czy stoi za mną kto. Patrzę do góry, czujności nigdy dość. Nie ma nikogo, mam ręce wolne już. Zdjęli mi kaftan, ponieważ jestem zdrów. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 11 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polacy świętują 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Kanclerz Niemiec chce głosowania nad wotum dla rządu jeszcze w tym roku. Tłumy turystów nad Bałtykiem, jesień nad morzem może być piękna. Wyjątkowa data w historii Polski. Świętujemy odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Z tej okazji w całym kraju odbędą się marsze, pikniki i biegi niepodległościowe. Tradycyjnie w przeddzień uroczystości odbył się Capstrzyk Niepodległości. Wziął w nim udział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wspominał ojców niepodległości, których postawa powinna dziś przyświecać wszystkim stronom politycznego sporu. I dzisiaj to, co w Polsce nas może dzisiaj połączyć, to jest niekłamana miłość do armii, do wojska, do spadkobierców wielkich czynów niepodległościowych, do wspaniałych postaci z historii oręża polskiego. To jest ta niekłamana miłość do wszystkich tych, którzy dzisiaj z dumą noszą biało-czerwoną na swym ramieniu. Na społecznych obchodach w przededniu Święta Niepodległości prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że pokolenie, którego przedstawicielem był Józef Piłsudski, umiało odrodzić wiarę w wolne państwo. To połączenie dało wtedy sukces. Ogromny sukces, ale sukces, który trwał niestety krótko, tylko niewiele powyżej 20 lat. Później przyszła okupacja, przyszło ludobójstwo na naszym narodzie i to ludobójstwo popełniane przez niejednego tylko z naszych sąsiadów. Z okazji odzyskania niepodległości na rynku w Kędzierzynie-Koźlu można było podziwiać defiladę kawalerzystów. Dziedziczymy i kultywujemy tradycję trzeciego pułku, który w okresie międzywojennym stacjonował w Tarnowskich Górach na ziemi śląskiej. Mówił rotmistrz Zbigniew Kamczycki-Godowski. Wydarzeniu towarzyszył pokaz szabli historycznej i szabli sportowej. Polskie samoloty F-16 osiągnęły pełnoletność i są doskonale oceniane przez naszych pilotów. Pierwsze Jastrzębie dotarły do bazy w Krzesinach w listopadzie 2006 roku. Spełnia te zadania, które my jako państwo średnie potrzebujemy realizować. Jest wspaniałym narzędziem również dyplomacji, gdyż nasze kontyngenty realizujące misje poza granicami kraju właśnie na tych samolotach są wizytówką i są ambasadorami. Mówił dowódca bazy pułkownik pilot Łukasz Piątek. W ramach natowskiej misji Baltic Air Policing polscy piloci regularnie służą m.in. na Litwie i w Estonii. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie wykluczył, że do głosowania nad wotum zaufania dla jego rządu dojdzie jeszcze w tym roku, możliwe, że przed Bożym Narodzeniem. Oznaczałoby to, że głosowanie odbędzie się wcześniej niż 15 stycznia, a tę datę ogłosił kilka dni temu sam Scholz. Do rozpadu koalicji rządzącej doszło po tym, gdy kanclerz zdymisjonował ministra finansów Christiana Lindnera, który według niego zbyt często zawodził jego zaufanie. Do końca zimy Unia Europejska chce przeszkolić w sumie 75 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Takie zapewnienie podczas wizyty w Kijowie złożył szef unijnej dyplomacji. Unijna misja szkoleniowa ma główną siedzibę w Polsce, działa od 2 lat, a ostatnio zapadła decyzja o jej przedłużeniu o kolejne 2 lata i budżecie na ten czas w wysokości ponad 400 milionów euro. Pierwotny plan zakładał, że wyszkolonych zostanie 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Teraz jest ich już ponad 60 tysięcy. Są oni trenowani w unijnych krajach, wielu w Polsce. Na razie nie ma zgody europejskich stolic na przeniesienie misji na Ukrainę. W Kijowie ma natomiast powstać biuro łącznikowe, które zajmie się dostosowaniem szkoleń do potrzeb Ukrainy na polu walki i lepszą koordynacją z dowódcami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo braku słońca i niezbyt przyjaznej aury, nie brakuje chętnych, by spędzić jesień nad Bałtykiem. Długi weekend, odpoczywamy, spacerujemy, świeże powietrze. Warto docenić nasze polskie morze bez względu na porę roku. Przyjechaliśmy tak na wyjazd, na weekend z Tarnowa. Bardzo fajnie. Z Poznania. My bywamy w miarę regularnie tutaj. Podoba nam się bardzo. Dla mnie wspaniała. Bezwietrznie, przyjemnie bardzo. W sam raz na spacer. W sezonie raczej tu nie bywamy, a poza sezonem warto chyba przyjechać. Pierwszy raz. Jestem raczej zwolennikiem takiej ciepłej pogody, ale pierwszy raz i miłe zaskoczenie i myślę, że nie ostatni. W dodatku jesienią i zimą morskie powietrze bogatsze jest też w jod i magnez. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy obowiązują ostrzeżenia przed gęstymi mgłami, ograniczającymi widzialność nawet do 100 metrów. Jutro kolejny pochmurny dzień, na chwilę ze słońcem będą mieć szansę wyłącznie mieszkańcy południa i północy kraju, a temperatura od 2 do 6 stopni, tylko nad morzem 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fire in a basement full of smoke. Blame it on a fire. Po północy w Trójce powraca Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu ciekawego muzyka z Kanady. Steve Hill to wokalista i gitarzysta kultywujący surowe, korzenne brzmienie bluesa. Jest artystą bardzo samodzielnym, najczęściej występuje jako one-man band. Jednocześnie śpiewa, gra na gitarze i stopą uruchamia specjalnie skonstruowany zestaw perkusyjny. Nagrywając w studiu może oczywiście posłużyć się techniką nakładania wielu ścieżek dźwiękowych i tak też uczynił, nagrywając swój najnowszy album Hanging by a String, z którego to albumu chciałbym Państwu zaproponować jeszcze dwa nagrania. Oto Steve Hill. The kids and roots. Steve Hill, kanadyjski muzyk bluesowo-rockowy, przedstawił Państwu fragmenty swojego najnowszego studyjnego albumu Hanging by a String. Przed nami występy mistrzowskie. Powracam do płyty, którą firmuje amerykański wokalista i gitarzysta Warren Hines. Spinning round, whirling like a top. My head is reeling, can't seem to make it stop. All these changes everybody must go through. Why should it be different? I've been Warren Hines to były wieloletni gitarzysta The Allman Brothers Band, a od 30 lat lider zespołu Government Mule i w tym składzie można go najczęściej usłyszeć. Sporadycznie Warren nagrywa także płyty solowe, na których prezentuje różnorodny repertuar z szerokiego kręgu rocka, bluesa czy soulu. Najnowszy taki album nosi tytuł Million Voices Whisper. Gościnnie w kilku utworach zagrał na nim kolega, dawny kolega z The Allman Brothers Band, także świetny gitarzysta Derek Trax. Dziś w dymie dwa nagrania z udziałem obu tych mistrzów gitary. Usłyszeliśmy już nagranie This Changes, a kolejny utwór nosi tytuł Real, Real Love. Oh, somebody help me now. Won't you tell me please, where can I find real, real love? Don't I have it coming to me? Search to find the good things this life can give to you. Was never satisfied with what it all came down to. Is the main road to get you where you want to go. But if somewhere along the way your money runs low, nobody wants to know you. Would love you for a price, but don't mean anything at the end of the day. People, won't you hear me now? Warren Hines i Derek Trax we wspólnym nagraniu Real, Real Love. No nie ma wątpliwości, że panowie celowo i świadomie przywołują brzmienie klasycznej amerykańskiej grupy The Allman Brothers Band. Wróćmy teraz do koncertu, który odbył się 4 października ubiegłego roku w londyńskiej Royal Albert Hall. Midge Ure wykonał w całości album zespołu Ultravox Vienna. Oto fragmenty tego występu. dream. Dance in the dark, sing in the rain. Time on our hands, hope in our hearts. We were talking, passing strangers. Moments caught across an empty room. Wasted whispers, faded secrets, quickly passing. Silent and proud, moments unknown, lost in a crowd, running through memories like thieves in the night, clutching emotions, holding too tight, all turns to dust, shattered by light. We were talking, passing strangers, moments caught across an empty room, wasted whisper, faded secrets, quickly passing. Thank you. To był 4 października ubiegłego roku w Londynie, w Royal Albert Hall. Midziur na galowym koncercie wykonał cały program albumu Wiena, dawnego zespołu Ultravox, zespołu, w którym oczywiście występował. No a poza tym na tym koncercie ważne utwory z całej jego kariery i to wszystko wydane teraz na płycie. Kolejny powrót do koncertu prezentowanego w Dymie tydzień temu, My Baby, trójka muzyków z Amsterdamu. Podobało się państwu, dostałem listy internetowe. Przypomnę, My Baby to holenderskie rodzeństwo Van Dyke, dziewczyna i chłopak, oraz pochodzący z Nowej Zelandii Daniel Johnston. Są wszechstronni, wyczytałem to, że wszyscy śpiewają, wszyscy grają na gitarach, zmieniając te instrumenty, a także na perkusji potrafią wszyscy grać. Taki folkowo-bluesowy schemat muzyczny. Nagrania, których słuchamy, pochodzą z nowego albumu Acoustic Blues Club. Oto My Baby. Got lost, you said. Well, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster. The blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. With your face sketched on it twice. You're in my blood like home. I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. I would still be on my feet. I live in a box of paint, and I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls, and surely you touch mine, cause funny pours out of me in these lines from time to time. But you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. I could drink a case of you. Be on my feet. like yours, she knew your life. She knew your devils and your deeds, and she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. You're in my blood, you're my holy wine. You taste so bitter, bitter and so sweet. I could drink a case of you. Thank you. tell me, why don't you come back home to me someday? Well, tell me, why don't you come home to me someday? I want some bird, I need some gin, but the liquor store, no, they won't let me in. I said, please, can you?